Terá. Ay nagpunta sa mall. Nakita ko tropa kong si Boy Kulot. May kasamang bebot, kumikimbot sa may sikat floor. Magkahawak ang kamay, nakasakay sa escalator. Dali-dali kong pinawag at pagligunig kumag. Bigla akong napasigaw na hoy, hoy, shot ako yan. Hoy Boy Kulot, bakit mo sinulot ang shot akong harot? Hoy Boy Kulot, bakit mo sinulot ang shot akong harot? Hoy Boy Kulot, bakit mo sinulot ang shot akong harot? Hoy Boy Kulot, bakit mo sinulot ang shot akong harot? Kulot, charot. Pinapitan ko si Kulot at si Harot. Nagalit ko, sabay silang napaludok. Para kong egot, tabi na bang bugot? Magaling yung magpaikot. Tumakbo na kayo at pagtago sa relak yung panot. Wala nang paliwanag at huwag ka nang umilag. Ang sabi ng amao ko ay hoy, hoy, shota ko yan. Hoy Boy Kulot, bakit mo sinulot ang shot akong harot? Hoy Boy Kulot, bakit mo sinulot ang shot akong harot? Hoy Boy Kulot, bakit mo sinulot ang shot akong harot? Hoy Boy Kulot, bakit mo sinulot ang shot akong harot? Sinulot ang shot akong harot. Hoy Kulot, Hoy Kulot.